still sleeping in a bed and next to you. I'm not sure I'm meant to love, cause when I tried to love someone, I could never find a way to also love myself. Sometimes when I go out, I think I see you in the crowd, but I'm not ready for that conversation in the state I'm in. Nie da się nie poruszyć, choćby siedząc w fotelu przy tej piosence Shooting Stars i Bug Riders, to do tego ruchu dokładam jeszcze uśmiech się. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłość.